न्याय दर्शन की 37वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं पूछ लेता हूं फिर। तो 35वें पाठ में से पूछना होगा मेरे को। कश्यप जी करिए नवा सूत्र। जो शब्दार्थ हुआ इसका, ये उस अर्थ को कहेगा जो अप्राप्त काल वाला होगा, जिस अर्थ का ये निषेध कर रहे हैं। बोलो। जिस कथन का कथन किए हुए का अर्थ का अर्थ एक देश जो काल बीतने पर कहा गया है वह काल आदि कहलाता है। ओके, वो समस्या है। लोकेश जी बताएंगे। हाथ वाला नहीं है। जिस कहे हुए का, जिस कथन कहे हुए का हत्ते का देश है, जो हत्ते का एक देश है। ये तो जो का तो शब्द का शब्द बोल रहे हो। वो के वो शब्द वो के वो है, आप हिंदी में बोल रहे हो संस्कृत की जगह पे। उसको खोलो। यस्य अपदिश्यमानस्य, जिस ऐसा हेतु जो अब कहा जा रहा है। अपदिश्यमान कौन है? वो हेतु ही है, उसका हेतु का। तो यहाँ अपदिश्यमानस्य इति हेतु हो, हेतु का। हेतु का जो एक देश हत्ते का देश कालात्मक युक्त, काल से अतिक्रमण से युक्त है, काल का उल्लंघन किया है, काल का अतिक्रमण से युक्त वह कालात्मक उपदिष्ट, काल से बीता हुआ उपदिष्ट कहलाता है। काल का यहां पर काल के अतिक्रमण से युक्त है वो, काल के अतिक्रमण से युक्त है, कालातिक्रमण से युक्त है, काल का वो अतिक्रमण कर रहा है। ठीक है, काल का अतिक्रमण कैसे कर रहा है वो? जैसे यहाँ पे हेतु संयोग विज्ञान की बात ऐसे बताई है, जैसे दारु और परशु का जब संयोग हुआ, जब संयोग हुआ वो संयोग के बाद, संयोग अवस्था में जो अभिव्यक्ति हुई थी, संयोग के बाद भी जो अभिव्यक्ति हो रही है वो काल का अतिक्रम हुआ यहाँ पे। हाँ, काल का अतिक्रमण कैसे हुआ, किस काल का अतिक्रमण हुआ, इसको आप यूं समझें, इसको यूं समझें कि जो व्यंग्य है प्रकट होने वाला है उसका और दारु परशु संयोग, ये दोनों वर्तमान काल में रहने चाहिए। ठीक है, तब ये प्रकटीकरण वाली बात घटेगी। अब जो हेतु था यानी दारु परशु संयोग, दारु परशु संयोग हेतु का अर्थ है। हेतु तो क्या था, संयोग व्यंग्यत्वात्। इस संयोग व्यंग्यत्व, ये तो शब्द कथन है, एक वाक्य बोल दिया, इसका जो अर्थ है वहां पर क्या घटेगा, वो दारु परशु संयोग वास्तविक जो है ये लगना, वो अर्थ है इसका। ठीक है, वो और जो व्यंग्य है दोनों एक ही काल में होने चाहिए। अब जो दारु परशु संयोग है ये भूतकाल में चला गया है, यानी संयोग से अब योग में चला गया, भूतकाल में चला गया ना। संयोग अब किस काल में है, भूतकाल में है, तो वो काल का अतिक्रमण कर गया, उसको वर्तमान काल में होना चाहिए था। जो व्यंग्य है उसी के काल में संयोग को होना चाहिए था। घट जब तक प्रकट हो रहा है उसी काल में प्रकाश का संयोग भी होना चाहिए, दोनों वर्तमान काल में होने चाहिए, समान काल में होने चाहिए। ठीक है, भूतकाल की घटना कह रहे हैं तो चलो भूतकाल का ले लो, लेकिन समान काल में होने चाहिए, ये इसमें संबंध है। अब शब्द तो सुनाई दे रहा है और संयोग है वो भिन्न काल में जा चुका है, यानी शब्द सुनाई दे रहा है तो ये वर्तमान काल में है और संयोग अतीत में जा चुका है, तो काल का अतिक्रमण हो गया ना। हेतु का जो अर्थ है, हेतु यानी संयोग व्यंग्यत्वात् शब्द जो बोला गया यहां पर, हेतु पंचावयव में, उसका जो अर्थ है, अर्थ मतलब उसका अभिधेय जो है, हेतु तो हो गया अभिधान, उसका अभिधेय कौन है, दारु परशु संयोग या भेड़ी दंड संयोग, ये संयोग उसका अर्थ है यानी अभिधेय है। अभिधेय का एक अंश काल का अतिक्रमण नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस समय दारु परशु संयोग हुआ था, भेरी दंड संयोग हुआ था, उस समय भी शब्द सुनाई दिया था, यानी उसका एक देश तो काल का अतिक्रमण नहीं कर रहा है, लेकिन जो दूरस्थ शब्द है उसके साथ में ये अर्थ यानी हेतु का जो अर्थ है उसका एक देश अब काल का अतिक्रमण कर रहा है, ये अतीत में जा चुका है। दोनों जगह होना चाहिए था, निकट वाले शब्द श्रवण में भी दारु परशु संयोग होना चाहिए था और दूर वाले में भी दारु परशु संयोग होना चाहिए था। ऐसा होता तो अपदेश का अर्थ एक देश एक भाग काल का अतिक्रमण नहीं करता, वो पूरा पूरा काल का अनुरूप होता, लेकिन यहां तो सुनाई दिया, पास में दिया और दारु परशु संयोग हुआ, दूर का शब्द है, इस समय ये भूतकाल में जा चुका है, अतीत में जा चुका है, तो ये काल का अतिक्रमण कर गया। यस्य अपदिश्यमानस्य हेतोः अर्थैक देशो, अभिधेय का एक अर्थ। ठीक है, हेतु अभिधान हुआ और अर्थ हुआ अभिधेय, और अभिधेय का एक देश, क्योंकि एक तो यहां का एक यहां का अलग अलग हो गए, उसका एक देश एक अंश पूरा नहीं, कुछ तो घट ही रहा है, कुछ जगह घट रहा है लेकिन कुछ जगह नहीं घट रहा है, वो काल का अतिक्रमण कर दिया। ऐसा जो इस काल का अर्थैक देश से यस्य अपदिश्यमान से अर्थैक देश हो, ये जो अर्थ का एक देश है ये कालात्यय से युक्त है अर्थैक देश, न कि अपदिश्यमान जो बोला गया है वो काल से अतिक्रमण कर रहा है वो विषय नहीं लेना है अपने को, जो बोला गया है अभिधान उसका जो अभिधेय है अर्थ उसका एक देश काल का अतिक्रमण कर रहा है, ऐसा जब होता है ऐसे हेतु को, ऐसे हेतु को कालातीत कहते हैं। बोलो जिस हेतु का एक देश अर्थ का जिस हेतु के अर्थ का एक देश कहा गया हो उस समय काल के अतीत होने पर कहा गया, काल वो जो कहा गया शब्द क्यों बोल रहे हो, अर्थैक देश है ना, हेतु कहा तो हेतु गया था, उसका जो अर्थ है वो थोड़ा ना कहा जाता है, शब्द कथन मतलब बोलना तो हेतु का होगा अभिधा अभिधान, और जो अभिधेय है वो अभिधेय में देखना है, अभिधेय कालातीत हो रहा है ना कि बोलना, बोलना तो कभी भी हो सकता है। जिस हेतु का कथन किया गया है उसके अर्थ का निर्देश यदि काल के अतिक्रमण से युक्त है, यदि काल के अतिक्रमण से युक्त है हाँ, तो वह हेतु हेतु कालात्य से अपदिष्ट है युक्त है, कालात्य से युक्त है इसलिए वो कालातीत कहलाता है। संयोग से प्रकट होने के कारण उदाहरण के रूप बल रूप के प्राग रूपम से व्यक्ति अवस्थित रूपम प्रदेव घट संयोग पहले और बाद में जो नहीं कि किसके पहले और बाद में उस शब्द को पहले लो, व्यक्ते है प्राग ऊर्ध्वम च अभिव्यक्ति के पहले और बाद में वह रूप प्रदीप और घट के संयोग से प्रकट होता है। अवस्थितम को छोड़ गए फिर से बोलो, वह अभिव्यक्त प्राग पहले और वह अभिव्यक्त भाषा नहीं बनेगी, अभिव्यक्ति के व्यक्ति के पहले और बाद में जो रूप स्थित था, जो स्थित है था भी और रहेगा भी, जो रूप स्थित था अभिव्यक्ति के समय तो रूप रहता ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, प्रत्यक्ष है वो तो ठीक है, जब प्रकाश है और घट दिख रहा है तो अभिव्यक्ति के समय तो रूप है वहां पर, लेकिन इस अभिव्यक्ति के पहले भी जिस समय तक दीपक नहीं जला था तब भी, और जब अभिव्यक्ति के बाद में ऊर्ध्वम दीपक के बुझने पर बत्ती के बंद करने पर भी जो रहता है, अभिव्यक्त है प्राग ऊर्ध्वम च रूपम अवस्थितम, रूप अवस्थित है अपि हाँ, जो अवस्थित था या अवस्थितम भवति अवस्थित होता है, जो कि वो रूप प्रदीप घट संयोगे न व्यज्यते, से प्रकट होता है अभिव्यक्ति के पहले और बाद में रहने वाला रूप दीप घट संयोग से प्रकट होता है। ये बताना चाहते हैं कि दीप घट का संयोग हो रहा है उसी समय वो प्रकट हो रहा है ऐसा मत समझ लो, उसी समय रूप आया है ऐसा नहीं कहना है, अभिव्यक्ति तो तभी तो कह सकते हैं जब उसकी विद्यमानता हम पहले से स्वीकार करें, और अगर विद्यमानता प्रागूर्ध विद्यमानता स्वीकार नहीं करेंगे और फिर अगर रूप आ रहा है तो इसका मतलब है कि उत्पत्ति हो रही है, जैसे घट बनने से पहले घट विद्यमान नहीं था और घट के नष्ट होने के बाद भी घट विद्यमान नहीं है, प्राग और ऊर्ध्व अभिव्यक्ति कब तक है, जब तक घट विद्यमान है तब तक हम पैदा हुए, जब तक जिएंगे मर जाएंगे, जन्म होने से पहले सत्यजित की स्थिति नहीं थी और मृत्यु के बाद में भी सत्यजित नहीं रहेगा। अभिव्यक्ति कब तक है? जब तक ये शरीर चल रहा है, जीवित है तब तक अभिव्यक्ति है। तो चूंकि पहले नहीं था और बाद में भी नहीं है, इसका मतलब है ये उत्पन्न हुआ है। यदि पहले से होता और केवल प्रकट हुआ होता, ठीक है, केवल आया होता, जन्म से पहले भी मैं होता और जन्म के बाद भी होता, तो क्या कहलाता? उत्पन्न होना नहीं कहलाता, अभिव्यक्त होना कहलाता। उसी प्रकार संयोग, उसी प्रकार शब्द भी जो स्थित था वो भेरी गंध के संयोग से लगा अवस्थित शब्द। हाँ ठीक है, तथा च शब्दोपि, तथा च अवस्थितः शब्दः भेरी दंड संयोग है ना, वेच्यते नित्य शब्द। संयोग के व्यक्त होने से, संयोग से व्यक्त होने से, संयोग से व्यक्त होने के कारण संयोग व्यंग्यत्वात् हेतु में पंचमी है, होने वाला होने से, संयोग से व्यक्त होने वाला, संयोग से व्यंग्य प्रकट होना पन होने से, इसमें संयोग व्यंग्यत्व जिसमें, संयोग से प्रकट होना पन, प्रकट होने वाला होने से, वो ठीक भाषा है, वो भी बोल सकते हैं, शब्द नित्य है। काल के अतिक्रमण होने पर मत बोलो, काल के अतिक्रमण से युक्त हो, युक्त कालत्य है ना, युक्त है, युक्त है शब्द भाष्यकार ने शुरू में ही बोल दिया, होने पर तो फिर वो उसका अर्थ कहीं और चला जाता है, बोलने वाला और उन किसी अर्थों में हम ले लेंगे। आत्मवीर जी आगे बोलेंगे। व्यंजनस्य संयोगस्य कालम् न व्यंजनस्य रूपस्य व्यक्ति तत्तेति। व्यंजनस्य रूपस्य प्रकट होने वाला रूप का अभिव्यक्ति, व्यंजनस्य प्रकट करने वाला संयोग के काल को नहीं छोड़ता, ना करते। इसको थोड़ा समझाइए, क्या कहना चाह रहे हैं? जिस समय रूप दिखाई देता है उस समय जो संयोग उस काल को नहीं छोड़ता, रूप का प्रकट होना दीप घट संयोग का अतिक्रमण नहीं करता है, पहले या बाद में नहीं, अतिक्रमण नहीं करता का मतलब हुआ रूप का, घट के रूप का दिखना दीपक घट संयोग से पहले और बाद में उसका उसमें नहीं मिलता, पहले और बाद में नहीं मिलता, जब जब दीप घट का संयोग होता है तब तब ही रूप भी दिखाई देता है, अंधेरे में, अंधेरे में, प्रकाश में। मैं इसलिए अंधेरे में बोला कि कोई बोले देखो यहां एक घड़ा रखा हुआ है और दीप भी नहीं है फिर भी घट दिखाई दे रहा है, दीप घट संयोग कहाँ है, देखो अभी ये दिखाई दे रहा है, ये श्वेत पटल दिखाई दे रहा है, प्रकाश है, वो तो ठीक है, मतलब ये परिस्थिति कहाँ है, दीप घट संयोग अंधेरे में, वहां की बात है। यहां आप बोलेंगे तो हम सूर्य प्रकाश लेंगे या जो भी ऊपर का प्रकाश है, जो भी है कृत्रिम प्रकाश है, ये जो दीप घट संयोग है किस परिस्थिति में, अंधेरे में लागू होगा, ये दिन में कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। आगे सदी प्रदीप संयोग रूपस्य करणम् भवति। प्रदीप मतलब दीपक के संयोग होने पर रूप का ग्रहण होता है, रूपम गृह्यते संयोग के हटने पर रूप का ग्रहण नहीं होता। ये रूपम में बिंदी है या नहीं? अच्छा आगे निवृत्ते दारु परशु संयोगे दुरस्तेन शब्द श्रूयते विभाग काले, और दारु परशु के संयोग से के हटने पर भी दूरस्थ व्यक्ति को शब्द उसका संयोग हटने पर विभाग काले शब्द सुनाई देता है। शब्दस्थ व्यक्ति संयोग काल अत्येती वह यह शब्द का अभिव्यक्ति शब्द की अभिव्यक्ति संयोग काल को अतिक्रमण करता करती है। न संयोग निर्मिता भवति वह संयोग से उत्पन्न नहीं, न संयोग निर्मिता भवति, ये जो शब्द की अभिव्यक्ति है ये उस संयोग से निर्मित नहीं हुई है। निमित्ता भी कह सकते हैं, निमित्ता पाठ भेद है, निर्मिता संयोग से निर्मित नहीं होती, निमित्त नहीं होती है। फिर से बोलिए। कारण के अभाव होने पर कार्य का भी अभाव हो जाता है। एवं उदाहरण साधन से अभाव साधन है हेतु असाधनम। फिर से बोलो। एवं उदाहरण साधर्म्यस्य अभाव असाधनमय हेतु भासति। इस प्रकार उदाहरण के साधर्म्य का अभाव होने से असाधनमय साधक सिद्ध करने वाला नहीं है। इस प्रकार के तो ये हेत्वाभास क्यों हुआ, क्यों है हेत्वाभास ये? क्योंकि तुमने प्रत्यय किया है नित्या शब्द। नहीं वहां मत जाओ, इस पंक्ति के अर्थ में बोलो ये हेत्वाभास क्यों है। ये जो अंतिम पंक्ति आपने पढ़ी थी इसमें जो कारण बताया, उदाहरण से साधन में नहीं है, कैसे है? उदाहरण को मत लाओ अभी, प्रदीप और वो मत बोलो। यहाँ क्यों है ये हित्वाभास क्यों है? संयोग निर्गत बात है, जब जब संयोग का तभी होना चाहिए उसके बाद ही। इस बात को लेते हो, उदाहरण साधर्म्यस्य अभावात, इस बात को बोलते हुए प्रकट करो। उदाहरण के साधर्म्य का अभाव होने से, ये क्या उदाहरण के साधर्म्य का अभाव बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इससे? उदाहरण जब तक संयोग रहता है, यानी प्रकट व्यंग्य का जो हेतु होता है वो हेतु जब तक रहता है तभी तक ही व्यंग्य रहता है, रूप तब तक ही होगा। लेकिन यहां काल का अतिक्रमण भी हो रहा है इसलिए ये हेत्वाभास है। उदाहरण से साधर्म्य नहीं है इसका, इसलिए ये अनपदेश है या अपदेश नहीं है, हेत्वाभास है। सत्येंद्र जी बताएंगे आगे। सत्यव्रत जी अवयव विपर्यास वचन न श्रुता था वाक्स का कथन अर्थात कमरे को पहले कहना या बाद में कहना कह देना काल के अनुसार या क्रम के अनुसार कमरे को पहले या बाद में कथन करना यहाँ पे सूत्रार्थ नहीं है। मतलब इस सूत्र का अर्थ ऐसा नहीं है। अस्मा क्योंकि संबंध हो दूरस्थ जिसका जिस अवय का जिस अर्थ के साथ संबंध है वो दूरस्थ रहने पर भी उसके साथ संबंध बना रहता है। चाहे अवय कहीं भी हो निकट हो या दूर हो यदि उसका अर्थ के साथ संबंध है तो उसका संबंध बना रहता है सदा बना रहता है। अर्थ तो ही समर्थन असमर्थान थोड़ा दूर रखिए असमर्थान अर्थ के असमर्थ होने से अनंतरियम अर्थात निकट रहने पर भी वो अकारण होता है। असमर्थान कौन सी विभक्ति है उस तरह से अर्थ कीजिए। अर्थ का असमर्थ होने का अर्थ का नहीं है अर्थ अर्थतः जी अर्थ अर्थ से अर्थ से अर्थ की दृष्टि से ऐसा अर्थ की दृष्टि से जो असमर्थ या असमर्थ हुए का जो दृष्टि से जो असमर्थ है उनका जो असमर्थ है उनका निकट करने पर भी अकारण होते हैं वो उनका कारण नहीं बनता है। अर्थात यदि अर्थ की दृष्टि से जो असमर्थ है वो निकट रहेंगे भी तो एक दूसरे का हेतु या कारण नहीं बनेंगे। उनके निकट रहना अर्थ से जो असंबद्ध हैं उनका अनंतर्य यानी निकट रहना उनके संबंध का कारण नहीं हो जाता। निकट रहने मात्र से संबंध नहीं बनते निकट रहने मात्र से इसका तात्पर्य यह है निकट रहने मात्र से संबंध नहीं बनते। इति एतत् वचनात् विपर्यासेनो विपर्यासेनोऽर्थो इसको यूं देखो निकट रहते हैं तो संबंध होंगे ही ये आवश्यक नहीं है और दूर हैं इसलिए संबंध हट जाएंगे ऐसा भी नहीं कह सकते। दूर रहते हुए भी संबंध रह सकते हैं और निकट रहते हुए भी संबंध नहीं रह सकते। इसका ये अर्थ नहीं है कि निकट रहने पे संबंध नहीं होते हो सकते हैं लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। बोलिए इति एतत् वचनात् विपर्यासेन उक्तो यह जो वचन है विपर्य से अर्थात काल और क्रम के विपर्य से जो कहा गया है हेतु उदाहरण साधना तथा वैधर्या साध्य साधना हेतु लक्षण माना तो ये उदाहरण जो दिया गया है साध्य के साधन से और साध्य के वैधर्य से ये उदाहरण की लक्षण है तो वो हेतु को नहीं छोड़ता है वो हेतु बना रहता है। आप समझ के बोल रहे हैं या वैसे ही बोल रहे हैं बोल के बताओ ये क्या कह रहे हैं क्या समझा आपने इस वाक्य से। उस वाक्य को छोड़ दीजिए अब मत देखिए क्या समझा आपने इससे इससे ये समझे ये जो इस जो सूत्र में मतलब यहाँ के ऊपर कहा गया है कि बचत की प्रयास होता है बचत का जो काली जो शब्द है यहाँ इसके अर्थ में ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो काली शब्द जो सूत्र में है इससे ऐसा कोई ना समझे कि जो अव्यय है उनके तो काल और क्रम में हम भेद दे करते हैं तो मतलब ऐसा अर्थ कोई ना करे। ये बात तो हो गई ठीक ठीक है इतनी बात हो गई इसको अब दोबारे मत बोलना लेकिन इसके बाद में ये जो कहा जा रहा है इत्येतत् वचनात् विपर्यासेनोक्तो हेतुः उदाहरण साधर्म्यात् तथा वैधर्म्यात् साध्य साधनम् हेतु लक्षणम् न जहाति इस पंक्ति में क्या कहा गया है वो बताओ। इसमें उसमें ये कहा गया है कि चाहे वो क्रम जो है आगे हो या पीछे, यदि हेतु लक्षण उसमें वर्तमान है, हेतु लक्षण में हेतु का लक्षण ये है कि मतलब साधन को साधने वाला है, तो वो उसके लक्षण रहते हुए वो हेतु ही रहेगा, अपने लक्षण को नहीं छोड़ेगा। हेतु का लक्षण क्या केवल साध्य को साधना है? केवल कुछ और भी हो सकता है साथ में? हेतु का लक्षण जो साध्य गुण है उसको साधना है। जो भास्कर जी बताइए, उनको दीजिए। ये पंक्ति क्या कह रही है? ये तो उदाहरण धर्म और तथा वैधर्म से साधन। अगर आपको समझ में आया है तो बोलो, नहीं तो यही उसी पहले ही बोल दो। सबके लिए बोल रहा हूं कि जी मेरे को अभी ये पंक्ति स्पष्ट नहीं है, या तो ये बोल दो। आप बोल रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो मैं मान के चलूंगा कि आपको समझ में आ गई है, तब आप बोल रहे हो, तो बोल देना चाहिए पहले ही। सोमदेव जी बताएंगे। इस वजन विपर्यास से जो हेतु का है वो हेतु उदाहरण साधर्म्या तथा वैधर्म्या साधन, उदाहरण साधर्म्य से वैधर्म्य से वो हेतु अपने लक्षण को नहीं छोड़ते, तब वो हेतु ही बना रहता है। फिर से बोलिए। इस विपर्यास वचन से कहा गया है, क्या विपर्यास वचन? आगे पीछे जो हेतु कहा गया, हाँ, वो हेतु, हाँ, उदाहरण के साथ साधर्म्य से तो वैधर्म्य से, हाँ, वो ऐसा जो साधन हेतु है वो अपने लक्षण को नहीं छोड़ देगा, लेकिन आगे पीछे नहीं। आप जो वाक्य कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इसका जो भाव है पंक्ति का वो नहीं आया है जो होना चाहिए था। दिलीप जी बताएंगे। यदि हेतु को जिस स्थान पर पढ़ना चाहिए उस स्थान पर ना पढ़ा जाए तो ही यदि वह उदाहरण के साथ साथ में अथवा वैधर्म्य से प्रयुक्त किया गया है तो वो हेतु ही माना जाता है। हाँ, हेतु के लक्षण को नहीं छोड़ता है। अंतर देखो, यहां ये बताना चाह रहे हैं, थोड़ा आप और कम बोले वैसे, पर बिंदु इनका प्रस्तुति ठीक है। हेतु का लक्षण है उदाहरण साधर्म्यात, उदाहरण वैधर्म्यात, साध्य साधनम। चूंकि यह हेतु जो भिन्न स्थान पर कहा गया है, पर हेतु के इस लक्षण को वो नहीं छोड़ रहा है, यानी इस लक्षण से युक्त है, इसलिए वो हेत्वाभास नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही कहना था आपको? आपको भी यही कहना था? लक्ष्य, हाँ, ये हेत्वाभास क्यों नहीं है? ये हेत्वाभास क्यों नहीं है? इस बात को बताने के लिए वाक्य है। इसकी क्यों नहीं है? क्योंकि साध्य को साथ, क्योंकि ये अपने लक्षण को नहीं छोड़ रहा। लक्षण कौन सा? साध्य साधर्म्यात अथवा साध्य वैधर्म्यात साध्य साधनम। इस लक्षण को, ये दो सूत्र पहले आ चुके हैं, उसको उद्धृत कर रहे हैं, उसका अनुवाद मात्र है ये। इन उक्त लक्षणों का ये अतिक्रमण नहीं कर रहा है, यानी इन लक्षणों से युक्त है, इसलिए ये हेत्वाभास नहीं कहला सकता। ठीक है, हेतु के लक्षण चूंकि इसमें घट रहे हैं, भले ही ये आगे पीछे हैं, तो ये हेत्वाभास नहीं कहला सकता। हेत्वाभास कौन होगा? जो हेतु के लक्षणों से रहित हो, कुछ अंश नहीं हो, ठीक नहीं हो। हेतु का लक्षण जिसमें घट रहा है तो हेतु कहा जाएगा, उसको हेत्वाभास नहीं कह सकते। इस पंक्ति का ये तात्पर्य है। श्रुति दर्जे। हाँ, अंदर जो होने पर आत्मतः जिनका सामर्थ्य है वो हेतु ही रहता है, ऐसा कहने के बाद ऐसे वचन कहने से विपर्यास न होगा। विपर्यास से कहा गया हेतु भी यदि उसका लक्षण जो है उदाहरण साधारण और उदाहरण वैकरण साध्य साधन ये जो उसका लक्षण है उसको नहीं छोड़ता यदि अन्य स्थान में पड़े हुए तो भी। आपने श्लोक की दूसरी पंक्ति को लिया केवल, वैसे तो ये इति एतद वचनात् से मतलब पूरा श्लोक लेना चाहिए, और यदि आप कोई पंक्ति लेना चाहते हो तो पहली पंक्ति इससे जुड़ेगी ना कि दूसरी पंक्ति। ये जो बात नीचे कही गई है ना, ये पहली पंक्ति में जो बात है उसको कहा जा रहा है, दूसरी पंक्ति को तो आप विशेषित कर ही नहीं सकते। या तो सामान्य कथन करो कि जो ऊपर के श्लोक में कहा गया है उसके आधार पर तो कथन ठीक हो सकता है, पंक्ति को करना है तो पहली पंक्ति वाली बात है ये, पूरे श्लोक के आधार पर होता है। वेदनिष्ठ जी आगे जो सूत्र को अन्यूप प्रस्तुत कर रहा था कि अन्य स्थान पढ़ने से उसको कहने के एक प्रमाण दिए, अभी दूसरा प्रमाण दे रहे हैं भाष्यकार अवय परिवास रचना अप्राप्त काल एक निर्देश अजहत हेतु लक्षणम जो अपने हेतु को नहीं छोड़ता ऐसा जो लक्षण वाला है वो हेतुवास नहीं होता। ठीक है, वो पहली बात ही है वो, ठीक है आगे बोलो। निकषा में कहा गया है कि जो पंचायत होता है उसका जिसका पढ़ा गया उसी का पढ़ना भी है आगे पीछे पढ़ना वो निगरान होता है, निगरान माना जाता है। अगर उसी का उसी को ही हम कि किस नाम वाला निगरान है वो अप्राप्त काल, उसको अप्राप्त काल क्यों कहते हैं क्योंकि कोई हेतु उसका जो काल या क्रम प्राप्त है वहां ना पढ़ा जा करके वो भिन्न जगह पढ़ा जा रहा है, जो काल उसको प्राप्त नहीं है वहां पर वो बोला जा रहा है ये अप्राप्त काल है। हाँ ठीक है, भिन्न काल में पढ़ा हाँ, अगर उसी को ही यहाँ कहा जा रहा है तो क्या कहा जा रहा है, उसी को यहाँ क्यों कहा जा रहा है, अगर कोई मान रहा है ना इस सूत्र का ऐसा क्या है हाँ होने का एक है हाँ उसमें उसमें क्या भिन्न कर अच्छा उसको पुनः पुनः कहा जा रहा है इस प्रकार का नहीं होगा, इसलिए ये सूत्रार्थ नहीं हो सकता। अच्छा तो वो जो काल अप्राप्त काल कहा गया और अगर ये जो अर्थ कालातीत का ले रहे थे अवयव विपर्यास तो उसमें और इसमें भिन्नता नहीं है क्या कुछ, इन्होंने कहा उसमें और इसमें कोई भिन्नता नहीं है, तदेव एदम पुनरुच्यते वही बात है, भिन्नता नहीं है क्या कुछ, कोई बताएंगे भिन्नता संज्ञा में भेद है, संज्ञा में नहीं अर्थ में भी भेद है क्या कुछ, अर्थ में भी भेद है क्या। इन्होंने कहा कि वो जो अप्राप्त काल निग्रह स्थान है उसमें और इसमें फिर कोई भिन्नता ही नहीं होगी, ये तो समान हो जाएगा पुनरुक्त होगा, समानता है तभी तो पुनरुक्त होगा, तो मैं पूछ रहा हूं कि उसमें और इसमें कोई भिन्नता भी है क्या या समानता ही है। अच्छा क्या थोड़ी सी भिन्नता है किसी का सकता। अच्छा रविशंकर जी आप क्या भिन्नता बता रहे हो, ये बताए और इसके अतिरिक्त भी कोई भिन्नता ये है कि यहां ये बताया जा रहा है कि हेतु अपने लक्षण को नहीं छोड़ता है। नहीं नहीं नहीं, आप दूसरी बात को पकड़ गए। आप बोलो, कोई अतिरिक्त चीज बता रहे हो जो? हाँ, अप्राप्त काल, प्रश्न क्या है? अप्राप्त काल जो निग्रह स्थान है वो, और कालातीत जो हित्वाभास है, और कालातीत हित्वाभास का भी वो अर्थ करेंगे, अवयव विपर्यास वचनम, ये वाला अर्थ जब हम लेंगे कालातीत नामक हित्वाभास के लिए, तब इन दोनों में क्या भिन्नता है? कालातीत हित्वाभास वाद में तो कर जाएगा, वो ठीक है। आपने जो कहा वो सापेक्ष दृष्टि से कह रहे हो आप, उस दृष्टि से भिन्नता, तटस्थ रूप से इसी के लिए, इसके इनके स्वरूपों में क्या भिन्नता है? तो एक इन्होंने बात कही कि वहां तो पांचों अवयवों के लिए वो बात है अप्राप्त काल, यहां जो है वो केवल हेतु के लिए, तो भिन्नता हो गई ना। तो भिन्नता होने पे तो कथन किया जा सकता है, क्यों नहीं अर्थ ले सकते ये? मेरा प्रश्न आया, समझ गए, उसका उत्तर दो, प्रश्न बोलो। वहां पर तो अप्राप्त काल में एक ही कोई, हाँ, किसी का भी विपर्यास वचन हो सकता है, वो अप्राप्त काल निग्रह स्थान कहलाएगा। तो फिर यहाँ तो केवल हेतु का विपर्यास वचन ही है, क्योंकि तो हेतु का ही हेत्वाभास का प्रसंग चल रहा है, यहाँ आप दूसरे अवयवों को थोड़ा ले सकते हो। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ये तो भिन्नता तो हो गई, अलग कथन हो गया, इस दोष का निवारण करो, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कोई इसका समाधान दे सको तो। भिन्नता दिखा दी इसमें तो, प्रश्न समझ में आया है नहीं आया है? कभी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो भी हाथ खड़े कर दिया करो कि जी आपको प्रश्न समझ में नहीं आया अभी, क्योंकि तब साथ साथ में चलोगे, नहीं तो प्रश्न भी हो जाएगा, कुछ ने समझ लिया, कुछ ने उत्तर भी दे दिया, और हम आगे चल जाएंगे, आपको रह जाएगा वो। प्रश्न को भी समझ में आना आवश्यक है। हाँ सुकामा जी, नहीं, बात पंचावयव और एक हेतु की है, आप हेतु हेतु में ही भिन्नता दिखा रहे हैं। अभी प्रश्न क्या है? निग्रह स्थान में पांच अवयवों का आगे पीछे पढ़ा जाना, पांचों अवयव सम्मिलित हैं, जो भेद इन्होंने वेदनिष्ठ जी ने रविशंकर जी ने बताया, दोनों में क्या भिन्नता है? यहाँ पांचों में से किसी का भी ऊपर नीचे होना है, और यहाँ केवल हेतु का कहना है, तो भिन्नता हो गई ना? वहां पांच है यहाँ एक है, भिन्नता नहीं है क्या जो इन्होंने प्रस्तुत की? बिल्कुल समान है क्या? बिल्कुल शब्द विशेषण बोल रहा हूं मैं, तो एक और पांच का भेद नहीं दिख रहा है आपको? क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा, दोनों एक हैं या दोनों पांच हैं, ये बताओ, भेद नहीं दिख रहा बोले, एक और पांच का भेद नहीं दिख रहा है, क्या दोनों एक हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों पांच है क्या दिखाई दे रहा है आपको? दोनों पांच है या दोनों एक है, आपको अभेद कैसे दिखाई दे रहा है वो बताओ पहले। दोनों पांच है, ये पांच कैसे हैं? ये अभी हित्वाभास का प्रसंग चल रहा है, इसके पहले के कौन कौन से गिनाए गए? सम, प्रकरण, विरुद्ध हो रहे सम, सम प्रकरण, सव्य विचार, बोलो बोलो, सव्य विचार, विरुद्ध प्रकरण, सम, साध्य सम, ये चार थे। ये क्या थे? हेतु से संबंधित ही थे ना, पांच अवयवों में से एक ही अवयव से संबंधित थे या पांचों से? मैं उलझा रहा था तो उलझा रहे थे तो आप मेरे को सुलझा देते ना, आप क्यों उलझ रहे हो? मैं कहा आप मेरी उलझन से बचने के लिए खुद उलझ जाओ, ऐसा क्यों है? आप यूं करो कि नहीं ये उलझा रहे हैं, मेरे को उलझना नहीं है, कहता ना, नहीं आप ऐसे उलझा रहे हो, ये गलत चीज है, ऐसे यू बोलते, आप बचने के चक्कर में हैं, उलझन से बचने के चक्कर में आप ही खुद उलझ गए, गलत कथन कर गए। अब तो मानना पड़ेगा आपको, देखो इनको लग रहा है कि अव्यवस्थित है, एक और पांच दिख रहा है इनको, पर इन्होंने चूंकि प्रतिज्ञा कर दी कि ये समान है, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए दोनों को पांच कर दिया, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध कहना तो निग्रह स्थान होता है ना विरुद्ध कहना, ऐसी स्थिति में अपनी प्रतिज्ञा को बदल लेना चाहिए। इसमें क्या बात है, आप प्रतिज्ञा के विरुद्ध बोलोगे तब भी तो निग्रह स्थान में जाओगे ही सामने वाला नहीं पकड़ेगा क्या? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ जी, विरुद्ध है ये, मैं क्या कह रहा हूँ, शास्त्र से कर रहे हो भाई ये तो, लेकिन वाद तो चल रहा है ना भाई, यहाँ तो मुठभेड़ करनी ही पड़ेगी आपस में, ये तो हमारा चर्चा का विषय यही है। आप करो ना शास्त्रार्थ, कौन मना कर रहे हैं, ये तो चर्चा चली रही है ना, ये तो चर्चा चली और हम पूछते हैं, करते हैं, बातचीत करते हैं, तो प्रस्तुत कर सकते हो ना। इसमें कोई बुरा मानने की बात हो ना कि आप बोले मैं शास्त्रार्थ कर रहा हूं तो मैं यूं कहूंगा कि आप शास्त्रार्थ करने लग गए, कर सकते हैं शास्त्रार्थ इस ऐसी स्थिति में, जब जैसे हमारा चल रहा था ना, आपने कुछ कहा मैंने कुछ कहा, तो ये तो एक तरह का शास्त्रार्थ वाद का ही तो रूप है, तो वो कर सकते हैं। ये तो सीखने समझने के लिए कुछ बातें की जा रही हैं, मैं पूछ रहा हूं ताकि वो बातें आए प्रकट हों। उन दोनों में भिन्नता है या नहीं है? नहीं। इन्होंने भिन्नता प्रस्तुत की, वो पांच के बारे में है, ये एक के बारे में है। आपकी प्रतिज्ञा है कि भिन्नता नहीं है, तो क्या समानता देख रहे हो आप दोनों में? उधर पांच है और इधर एक है, इन्होंने जो भेद दिखाया वो भेद आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आपको दोनों जगह पांच दिखाई दे रहे हैं या दोनों जगह एक दिखाई दे रहे हैं? मैं फिर वही स्थिति में पहुंच गया, दोनों जगह एक ही दिखाई दे रहा है। चलो यहां तो एक दिखाई दे रहा है, ठीक है आपका, वहां तो पांचों का कथन है। अगर वहां भी आप एक ही का मानोगे तो अन्य अवयवों को अयथा स्थान में बोलना निग्रह स्थान नहीं कहलाएगा, तो भिन्नता, ये शास्त्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये कह दिया कि दोनों भिन्न हैं तो ये सार्थक हो जाएगा फिर तो पढ़ना। इसकी सार्थकता को बचाने के लिए ये कहां जा रहे हैं कि नहीं दोनों समान है, भिन्नता के होते हुए भी अगर आप समानता पुनरुक्त वचन सिद्ध कर सकते हो तो वो करो ना, उस उल्टे रास्ते पे क्यों जा रहे हो? मैंने भिन्नता प्रस्तुत की, इन्होंने भिन्नता स्वीकार कर ली हो कि भाई ऐसे भिन्नता है, अब ये पुनरुक्त क्यों है, फिर भी भिन्न होते हुए भी पुनरुक्त क्यों है ये आपको बताना है। उस शैली में मत जाओ जिस शैली में आप जा रहे हो ना, वो तो फिर जैसे तैसे अपनी बात को सिद्ध करने वाली शैली में, उसमें आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। शास्त्रार्थ में भी ऐसे कभी नहीं जाना है बात करते समय कि अपने प्रतिज्ञा कर ली और जैसे तैसे हमारे को करना है, ये फिर ये जय पराजय वाली, यानी ये तो जल्प शुरू हो जाएगा। हमें वाद करना है, वाद के समय हमेशा ध्यान रखना है कि जहां मेरी गलती पता लगी मैं उसी समय बदल लूंगा, वो कोई दोष नहीं है अपनी गलती को स्वीकार करना, भाई हाँ मेरे को समझ में आ गया मैं ऐसा बोल रहा हूं, चलते जाते हैं तभी तो सत्य तक पहुंचेंगे, होता है तो होने दो ना, कोई बात नहीं। और भी तो उत्तर दे रहे हैं ना आपके साथ ही, कोई प्रश्न? मैं ब्रह्मचारियों से बुलवाता हूँ, शक्ति नंदन जी प्रश्न बोलो पहले, तो अभी इतनी देर क्या कर रहे थे? अच्छा विप्रतिपत्ति, संदेह पैदा हुआ, संदेह क्यों पैदा हुआ, नहीं क्यों बुलवा रहे हैं दोबारा कि कहीं मैं गलत ना समझ गया हूं, मैंने इनको कहा कि भी आप बिना समझे क्यों कर रहे थे फिर प्रश्न? नहीं, उन्होंने कहा नहीं समझा तो था लेकिन मेरे मन में संदेह हो गया कि मैं कहीं गलत ना समझा हूं। शक्ति नंदन जी, ये सूत्र कालातीत है और जो निग्रस्थान सूत्र है, अवयव विपर्यास वचन अप्राप्त का ये सूत्र, इनमें से क्या भिन्नता? अभिव्यक्ति नहीं थे हैं, ठीक कर पाए क्या? भूमिका तो आप बना रहे हो लेकिन वो एक जो ठीक जगह पे नहीं आ पाए। सत्येंद्र जी बोलेंगे, प्रश्न बोलो पहले। यदि हम किस स्थिति को, ऐसे शब्दों को मत बोलो, सर्वनाम शब्दों को मत बोलो ऐसी जगहों पे, पूरा आपको बोलना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। संतोष जी बोलो, प्रश्न बोलो पहले। इसका इसको बंद मत किया करो, चलने दिया करो, वो बार बार बार बार समस्या होती है। कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है तब तक चलता रहेगा। ये सूत्र एक आदत है, प्रतिष्ठा काला तीता है, इसका ये जो अर्थ करेंगे अवयव विपर्यास वचनम, इस प्रकार का अर्थ करेंगे तो इस सूत्र में और जो बाद में निग्रह स्थान में कहा हुआ है जो अवयव विपर्यास वचनम और प्राप्त कालम, इन दोनों में क्या भेद है, इसका वैसे करेंगे तो। हाँ, तो यानी समानता होगी, भेद नहीं होगा ना। दोनों में भेद नहीं है ये बताना चाह रही हूँ। ठीक है, वही आपसे बुलवाना चाह रहा था मैं, मतलब दोनों में अभेद है ना। जी अभेद, अभेद है ना, तभी तो ये पुनर्वचन का दोष आएगा, इसलिए मैंने प्रश्न किया था क्या भेद नहीं है, तो इन्होंने कहा कि भेद है। देखो अगर समानता है तो पुनर्वचन का दोष आएगा, और पुनर्वचन दोष नहीं आना है इसलिए यह अर्थ हमें नहीं करना है अवयव विपर्यास वचन। ठीक है, क्यों ये अर्थ नहीं करना है, क्योंकि अगर अवयव विपर्यास वचन वाला अर्थ करेंगे तो पुनर्वचन दोष आएगा। पुनरुक्त दोष कब हो सकता है, जब दोनों समान बात कह रहे हो, ये आपस में संबंध है ना, तर्क युक्ति चल रही है। इस पे मैंने पूछा था कि भाई इसमें तो क्या भिन्नता नहीं दिख रही है, अब उल्टा चलो यदि दोनों में भिन्नता है तो ये पुनर्वचन दोष नहीं कहलाएगा, और पुनर्वचन दोष नहीं है तो अवयव विपर्यास वचनम वाला जो कुछ लोग अर्थ करते हैं वो यहां किया जा सकता है, बिल्कुल उलट जाएगा ना। तो इन्होंने कहा कि यहां भेद है, आप तो समान कह रहे हो, इन्होंने कहा था भेद है, उधर का प्राप्त काल में पांचों का स्थान भिन्नता है, यहां केवल एक की है, तो दोनों में भिन्नता हो गई ना, वहां पांच की है यहां एक की है, तो भिन्न हो गया, भिन्न हो गया तो पुनर्वचन नहीं कह सकते, पुनर्वचन नहीं कह सकते तो ये अर्थ भी किया जा सकता है, ये जो अन्य लोग अर्थ करते हैं इसका खंडन नहीं कर सकते फिर हम। आई बात समझ में, अब उत्तर दो, ये तो भिन्न है, भिन्न है या नहीं है, वही जो मैंने इनसे पूछा था, आपको प्रश्न आ गया समझ में, अब यही समझे थे पहले भी, ये भिन्न है या एक ही है। अप्राप्त काल और कालातीत, अप्राप्त काल नाम का निग्रह स्थान और कालातीत नाम का हित्वाभास, ये भिन्न भिन्न है या एक है, एक ही है, वहां पांच है यहाँ एक है, ये भिन्नता नहीं दिखाई दे रही, मैं वो की वो बात पूछ रहा हूँ जो इनसे पूछ रहा था, पांच होने से और एक होने से कोई भिन्नता नहीं हो रही है, कि पांच और एक भिन्न भिन्न नहीं है, कथन की तात्पर्य अलग हो सकता है पर भेद नहीं है दोनों। अच्छा, क्या समानता है, उन पांचों में से किसी एक को लेकर के इन्होंने ये बताया है, तो पांचों में से एक को लिया, वहां पांचों को लिया है या एक को लिया, ये भिन्नता हो गई ना, नहीं यही तो नहीं, निग्रह स्थान में पांच का आप खुद भी क्यों बोल रहे हो ना, वहां पांच का विपर्यास कथन है या एक का कथन है, तो भिन्नता तो हो ही गई ना दोनों में, दोनों निग्रह स्थान से कोई भेद नहीं, दोनों निग्रह से ये हित्वाभास है, यदि भी हित्वाभास होते हुए ये निग्रह स्थान बनेगा उतना ठीक है, लेकिन ये हित्वाभास है, संज्ञा का भेद नहीं, स्वरूप में भेद देखो, ठीक है हित्वाभास होते हुए वो निग्रह स्थान हो गया, ये संज्ञा में तो एक हो सकती है, उसकी भिन्नता नहीं कोई बात है, लेकिन स्वरूप में भेद है ना, वहां पांच का विपर्यास वचन है या एक का विपर्यास वचन है मात्र हेतु का, तो दोनों में भिन्नता हुई ना, और भिन्नता हुई तो पुनर्वचन नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूं आपको, ठीक जगह पे तीर मारो, मैं जो जहां पूछ रहा हूं, मैं जो जिस गड़बड़ को कर रहा हूं उसको ठीक जगह से पकड़ के करो। हाँ, ओ वेदपटा जी, भिन्नता होने पर भी पुनर्वचन हो जाएगा, चलो यानी भिन्नता पुनर्वचन का नाशक नहीं है, ठीक है ठीक रास्ते पे पहुंच गए, भिन्नता होने पर भी, यानी भिन्नता तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन इससे कोई भले, ठीक है भिन्नता है तो है, उससे क्या हुआ, पुनर्वचन तो हम फिर भी सिद्ध कर देंगे, कैसे बोलो, यहाँ हेतु का विपर्यास दिखा रहे हैं। हाँ, और अप्राप्त काल में भी जो पांच को लेकर वहां भी हेतु का विपर्यास है, ये बात है, हेतु का विपर्यास वचन उन पांच में है, मैं भिन्नता कैसे देख रहे थे, वहां पांच का है या एक का, ठीक है वहां पांच का एक का है, लेकिन यहां जो हेतु का विपर्यास है वो हेतु का विपर्यास वहां है या नहीं है, है ना, तो हेतु का विपर्यास तो ये थोड़ा कोई कह रहा है बाकी चार का भी पुनर्वचन यहां किया जा रहा है, हेतु के विपर्यास का जो कि वहां भी आ गया यहां भी आ गया इस रूप में समानता है कश्यप जी, ये उत्तर आना चाहिए। भिन्नता होते हुए भी आप यूं थोड़ा नकार सकते हो, जो जो भिन्नता दिखाई जा रही है कि वहां पांच है और एक है, आप कहने लोगों नहीं दोनों एक है, ये दोनों पांच है, ऐसे तो ना कह सकते हो, बिल्कुल कभी नहीं बोलना चाहिए, एकदम वो पकड़ लेगा, खंडित हो जाओगे आप। हाँ ठीक है, आप पांच और एक तो कह रहे हो, लेकिन जो हेतु का विपर्यास कथन यहां कहा जा रहा है वो वहां पर भी कह दिया गया है। ठीक है, वहां बड़ी चीज है या छोटी है, लेकिन वहां कह दिया तो यहां भी कह दिया। ठीक है, अब यहां पर ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय नहीं लगेगा, ये नहीं तक्र कौंडिन्य न्याय नहीं लगेगा, तक्र कौंडिन्य न्याय ला करके इसको सत्य सिद्ध करने लगे ऐसा नहीं हो सकता है, वहां विशेष कथन है। ठीक है, लेकिन यहां तो कोई बात नहीं है वैसे विशेष कथन की, व्याकरण में जो तक्र कौंडिन्य न्याय चलता है वो यहां नहीं लगेगा, उससे इसका खंडन नहीं कर सकते अभी, यहां तक जो इन्होंने बात कही वेद प्रकाश जी ने वहां तक ठीक है, यहां पुनर्वचन आएगा ही, इसलिए भिन्न अर्थ किया गया है, यहां ये अर्थ यहां नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, आगे चलिए पृष्ठ संख्या, इनके विषय में बोलो, केवल हेतु का समानता देखा है यहां पे, कालातीत में जो हेतु लिया और हेतु के विपर्यास वचन की, हम पांच सौ की पांच समानता दिखा सकते हैं यहां पर, इससे मैंने ऐसे भी कुछ प्रसिद्ध कर सकते, जैसे निग्रह स्थान वाले जो पांच लिए यहां पे, निग्रह स्थान में पांच का विपर्यास वचन है, पांचों अवयवों का। हाँ, और पूर्व में जो वचन कहा है पांच सौ के विपर्यास अवयव विपर्यास वचन, नहीं नहीं, वहां वहां विपर्यास वचनम का मतलब केवल हेतु ही लेंगे, विपर्यास वचनम न सूत्रार्थ, हेतु हो विपर्यास वचनम न सूत्रार्थ, हेतु तो हमको परिप्रेक्ष्य में लेना ही पड़ेगा। आप इसका सामान्य अर्थ अवयव मतलब तो पंचावयव लेकर के अर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर कोई ऐसा कहने लगेगा इस पंक्ति का अर्थ है पांच अवयवों का विपर्यास वचन सूत्रार्थ नहीं है, तो है ही नहीं है, तो हेतुभाष का प्रसंग है, हेतु ही है, ये तो वैसे ही खंडित हो जाता। इस वाक्य में अवयव विपर्यास वचनम न सूत्रार्थ है, यहां अवयव का मतलब केवल हेतु ही लिया जाएगा, भले ही ना बोला गया है शब्द, ठीक है, क्योंकि प्रसंग वही है, अगर उस ढंग से कोई बोलने लगेगा तो ये क्या कहलाएगा, अवयव शब्द का इसने प्रयोग किया है, यहां अवयव शब्द का क्या अर्थ है, मात्र एक हेतु, और उसका वो सामान्य रूप से अगर खंडन करने लगे कि यहां पांचों का तो है ही नहीं, अवयव मतलब अवयव में तो पांचों भी आते हैं, तो ये छल हो जाएगा, वक्ता के अभिप्राय से भिन्न लेकर के अर्थ हम नहीं ले सकते, इस ये हमें प्रसंग से पता लग रहा है, यहाँ हेतु ही कथन हो सकता है, नहीं तो ये वाक्य ही संगत नहीं है यहाँ पर। आगे चलो, तो पृष्ठ संख्या 118, तो वाक छल के बाद में दूसरा छल है सामान्य छलम, सामान्य छल, सूत्र देखिए 13वां, संभवतो अर्थस्य अति सामान्य योगात असंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम, संभवतो अर्थस्य, जो अर्थ संभव है उसका अति सामान्य योग करके, एक तो सामान्य योग हुआ और एक अति सामान्य कर देना, अति सामान्य में भी उसका योग कर देना, पूर्ण सामान्य में, अति सामान्य मतलब सब सामान्यों में, ऐसा करके असंभूत अर्थ की कल्पना करना, जो अर्थ नहीं हो सकता वहां वो दिखा देना, ऐसा दिखा करके जब कथन किया जाता है उसको सामान्य छल कहते हैं। भाष्य देखिए, अहो खलवसौ ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्न, प्रशंसा करें, अहो खलु, अहो देखो ये ब्राह्मण कैसा है, विद्या और आचरण दोनों से युक्त है, यानी ज्ञानवान भी है और आचरण वाला भी है, साक्षात्कार वाली बात जो स्वामी जी बोल रहे थे सब, विद्या भी है और आचरण से भी, तो अद्भुत विशेष उसकी प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है। अहो खलवसो ब्राह्मणो विद्या आचरण संपन्न, एक बात कही एक ने, ये बात कही इसके ऊपर दूसरे ने, एक बात कही इत्युक्ते कश्चित आह, कोई दूसरा कहता है, संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति, ब्राह्मण में विद्या और आचरण की संपत्ति यानी उसका संपन्न होना संभव है। अब इस वाक्य के कई अर्थ हो सकते हैं, दो अर्थ तो हो ही सकते हैं, किस संदर्भ में बोला जा रहा है। ठीक है कि बोले उसने 80% अंक प्राप्त किए, हाँ प्राप्त कर सकता है, रोज 10-10 घंटे पढ़ता था, क्या मैं तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो 2 ही घंटे पढ़ता था। ठीक है उसके 80% अंक आ गए, 10-10 घंटे पढ़ता था, मेरे आए 40% अंक, उसके आए 80% अंक। उन्होंने कहा देखो उसके तो 80% अंक आए, बोले हाँ 10-10 घंटे पढ़ता था, 10-10 घंटे वाले के 80% आ सकता है, मतलब कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, 10 घंटे पढ़ता था आ गए, यानी कोई महत्व नहीं दे रहा है उसको, प्रशंसा नहीं स्वीकार कर रहा है। एक तो इस अर्थ में, एक दूसरा हाँ 10 घंटे पढ़ता था आ सकते हैं उसके, 10 घंटे पढ़ने वाले के 80% आ सकते हैं। अब ये निंदा नहीं कर रहा है, उसी प्रशंसा में, जिस प्रशंसा में वाक्य कहा था देखो उसके 80% अंक आए हैं, हाँ आ सकते हैं, वो मेहनत करने वाला था, मेहनत करने वाले के 80% आ सकते हैं। अब ये निंदा नहीं है, प्रशंसा ही है, उसका समर्थन ही कर रहा है, वो प्रशंसा में कहे हुए वाक्य का समर्थन कर, किस अभिप्राय से वाक्य कहा जा रहा है उस पर निर्भर है। यहां जो कथन है ये प्रशंसा वाला ही है, संभवतः ब्राह्मणों विद्या आचरण संपादित, बिल्कुल ब्राह्मण विद्या आचरण से संपन्न हो सकता है, संभवतः ब्राह्मणे, ब्राह्मण में विद्याचरण संपत्त हो सकती है। बोले क्षत्रिय है, देखो कितनी शूरवीरता से लड़ा है युद्ध, कितनी शूरवीरता से क्षत्रिय लड़ा, हाँ क्षत्रिय ऐसा युद्ध लड़ सकता है, क्या मतलब हुआ कि हर कोई नहीं लड़ सकता ऐसा युद्ध, क्षत्रिय लड़ सकता है। ये जो विद्याचरण संपन्नता है ये ब्राह्मण में ही संभव है, हाँ ब्राह्मण कर सकता है ऐसा ये काम, विद्याचरण संपन्नता ब्राह्मण कर सकता है, ये प्रशंसा में वाक्य कहा गया। ठीक है अब इस पृष्ठभूमि में आगे का वचन देखो, ये दो वाक्य हो गए दो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अब तीसरा व्यक्ति बोल रहा है दूसरे का खंडन करते हुए, पहले ने तो एक वाक्य बोल दिया, दूसरे के वाक्य का खंडन करने के लिए तीसरा व्यक्ति कैसे प्रस्तुत कर रहा है, जिसे छल का प्रयोग मान रहे हैं वो कैसे कर रहा है। तो अस्य वचनस्य विघातो, इस वचन का विघात, दूसरे वचन का विघात, अर्थ विकल्पोपपत्या, अर्थ के विकल्प की उपपत्ति से भिन्न अर्थ करते हुए, क्योंकि छल क्या होता है वचन विघातो, अर्थ विकल्पोपपत्या, अर्थ विकल्पोपपत्ति सब छलों में समान रूप से घटेगी, ये सामान्य लक्षण है। तो अर्थ विकल्पोपपत्या क्या करके असंभूतार्थ कल्पनाया, असंभूतार्थ की कल्पना के द्वारा उसका खंडन क्रियते किया जाता है, पूर्ण विराम लगा लो, कैसे किया जाता है वो आगे बता रहे हैं। यदि ब्राह्मणे विद्याचरण संपत् संभवती, यदि ब्राह्मण में विद्याचरण संपत् संभव है, व्रात्ये भी संभवेत, व्रात्य में भी विद्याचरण संपन्नता होनी चाहिए, क्यों व्रात्यो भी ब्राह्मण है, वो भी तो ब्राह्मण है। व्रात्य शब्द कुछ निंदित अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कई बार अच्छे अर्थ में भी होता है, वेद में भी व्रात्य शब्द आता है और ब्राह्मण विद्वान अर्थ भी महर्षि ने भी किया है अच्छे अर्थ में भी, लेकिन व्रात्य जो होता है वो तो क्षीण निकृष्ट ब्राह्मण कहलाता है, या तो यूं कहो कि जन्मना ब्राह्मण है, केवल संस्कारहीन है, यानी यहां विद्या और आचरण संपन्नता दो चीजें हैं। ये व्रात्य कैसा है जिसमें विद्या की संपन्नता भी नहीं है और आचरण की संपन्नता भी नहीं है, यानी थोड़ी विद्या है थोड़ा आचरण है या तो नहीं पढ़ा है ऐसा, ये जन्मना ब्राह्मण मान लीजिए एक व्रात्य, ये निंदित अर्थ में है। तो बोले यदि, क्योंकि व्रात्य भी ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व किस रूप में देख रहे हैं जन्मना, क्या थोड़ी सी योग्यता होने पर, विद्याचरण संपन्नता जिसमें नहीं है उसमें हीन ब्राह्मण। तो अब कैसे खंडन कर रहा है ये, यदि ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्नता होती है तो फिर तो ब्राह्मण में भी होनी, इसमें व्रात्य में भी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो खंडन करने वाला है किसी व्याप्ति को समझ करके खंडन कर रहा है सामने वाले की, क्या क्या व्याप्ति मान करके खंडन कर रहा है, जो जो ब्राह्मण होता है वह वह विद्या चरण संपन्न होता है। इसने कहा नहीं है, लेकिन हमारे को भाषा से पता लग रहा है ना, यदि यदि ब्राह्मणे विद्याचरण संपत संभवती व्रात्येपि संभवेत व्रात्योपि ब्राह्मण। इस वाक्य के कहने से हमें पता लग रहा है कि ये किस व्याप्ति का, किसी व्याप्ति का खंडन कर रहा है। न्याय दर्शन पढ़ करके हमें ये ध्यान रखना है, ये किन दो धर्मों का संबंध इसने जोड़ लिया है और किसका खंडन कर रहा है, ये पकड़ रहेगी तो बात समझ में आ जाएगी। और ऐसा हमें करना ही पड़ता है। सामने वाले ने व्याप्ति बोली नहीं है, कथन नहीं किया, लेकिन उसके वाक्य से ही हमें पता लग जाना चाहिए ये इस व्याप्ति को बोल रहा है। तो क्या व्याप्ति बनी इसकी आत्मन जी? जो जो ब्राह्मण होता है वह वह विद्याचरण संपन्न होता है, ऐसी व्याप्ति किसकी मानी गई, किसकी मान रहा है ये तीसरा व्यक्ति? दूसरे वाले की, जिसने ये कहा था संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपत्ति, ये जिसने कहा था उसके कथन में ये इस व्याप्ति को मान करके, है नहीं, मान करके खंडन कर रहा है। और खंडन क्या कर रहा है, कैसे खंडन किया इसने, नहीं कैसे खंडन किया, इस व्याप्ति का खंडन कैसे किया? खंडन तो कर रहा है, आपने बता दिया कि इस व्याप्ति का खंडन कर रहा है, लेकिन अपनी रीति से बताओ कि इस व्याप्ति का खंडन कैसे किया इसने? व्यभिचार दिखा के। किसका व्यभिचार दिखा के? ब्राह्मण होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए भी व्रात्य में विद्याचरण संपन्नता नहीं है। एक तरह से इसने भिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। ये उदाहरण कैसा था? वैधर्म से, उल्टे ढंग से, यानी उसका वैधर्म से नहीं, व्यभिचार दिखाते हुए, व्यभिचार दिखाते हुए, व्यभिचार दिखा दिया। क्योंकि अब इसमें साधन धर्म और साध्य धर्म क्या बनाया गया है, कौन बताएगा? आप बताओ तेजेंद्र जी, ये जो व्याप्ति, साथ साथ चल रहे हो या अपने पढ़ने में लगे हुए हो? साथ में चल रहे हो? ये जिस व्याप्ति का खंडन कर रहा है ये तीसरा व्यक्ति, उस व्याप्ति में साधन धर्म क्या है और साध्य धर्म क्या है? व्याप्ति बोलो पहले, संतोष जी व्याप्ति बोलो पहले। जो जो ब्राह्मण होता है वे विद्याचरण से, वह विद्याचरण से युक्त होता है। ये एक व्याप्ति हमने समझी कि भई ये दूसरा व्यक्ति की ऐसी व्याप्ति मान के खंडन कर रहे हैं। इस व्याप्ति में साधन धर्म क्या है और साध्य धर्म क्या है? जिसका ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण का, हाँ, वो तो साध्य है। पहले वाक्य बोलो, व्याप्ति को बोलो, आप ध्यान समझ करके बोलो, बात सरल है। आप केवल ब्राह्मण होता है वह विद्याचरण से संपन्न होता है, ये अगर किसी ने कहा, आपको केवल ये बताना है इसमें साधन धर्म क्या है और साध्य धर्म क्या है। व्याप्ति में दोनों होते हैं ना, व्याप्ति में साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों होते हैं या नहीं, या उसमें भी अभी विचलित हो गए हो? होता है या नहीं? हाँ या ना भास्कर जी, व्याप्ति में साध्य धर्म और साधन धर्म दोनों होते हैं ना, दोनों होते हैं। तो इस वाक्य में साध्य धर्म क्या है और साधन धर्म क्या है? विद्या और आचरण से संपन्नता। ब्राह्मण क्या है? साध्य धर्म है, साधन धर्म है। व्याप्ति में पहले साधन धर्म आता है या साध्य धर्म आता है? सोच के बोलो, साधन धर्म आता है और बाद में साध्य धर्म आता है। व्याप्ति को बोलो, जो जो ब्राह्मण होता है वह विद्याचरण होता है, तो कौन सा धर्म पहले किया? कौन सा? ब्राह्मण, तो वो साधन धर्म हो गया, ठीक है। इसका इसने खंडन कर दिया, ठीक। अच्छा, ये जो खंडन है ये उचित है या नहीं है? आप उस पृष्ठभूमि को ध्यान रखना, जो दो वाक्य मैंने पृष्ठभूमि बनाई थी उसमें, अहो खलवसो ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्न, दूसरा कहता है संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति, ब्राह्मण में विद्याचरण संपद हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक ने खंडन कर दिया, और खंडन तो हो रहा है क्योंकि उसने विपरीत उदाहरण दे दिया, व्रात्य में व्रात्य ब्राह्मण है लेकिन विद्याचरण संपन्न है, संपन्न नहीं है, तो खंडन तो हो ही जाएगा ना, हम ऐसे ही तो खंडन करते हैं। लेकिन इसने गलत खंडन किया है, क्यों गलत खंडन किया ये पकड़ा जाना है, यही यहां पर बताया जा रहा है। हैं? ब्राह्मण विशेष की बात कही थी कि ये ब्राह्मण है, लेकिन जब यूं कहा ना संभवती खलु, ध्यान देना संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति, ये जो ब्राह्मणे शब्द प्रयोग किया गया ये ब्राह्मण शब्द व्यक्ति में प्रयोग किया गया था या जाति में था? व्यक्ति ये शब्द भाषा की दृष्टि से देखो, संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संबत, यहाँ ब्राह्मण शब्द व्यक्ति में प्रयोग किया गया या जाति में? जाति में। पहला जो शब्द है अहो खलवसो ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्न, यहाँ ब्राह्मण शब्द व्यक्ति में है या जाति में है? व्यक्ति विशेष को कह रहा है कि ये ब्राह्मण विद्याचरण संपन्न है। अब इसके उत्तर में इसके समर्थन में जो कह रहा है, हाँ ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्नता संभव है। अब ये ब्राह्मण शब्द व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा है, जाति के लिए कह रहा है। तो जब जाति में, तो आप जो उत्तर दे रहे हो वो बात नहीं बनेगी। लेकिन प्रसंग जाति में व्यक्ति आता है उसका कोई निषेध थोड़ा है, लेकिन यदि उसने कहा कि जो ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्नता संभव है तो हेतु तो बन जाएगा, व्याप्ति तो बनेगी कि जो जो ब्राह्मण होता है वो विद्याचरण संपन्न होता है, ये कथन कर दिया ना इस दूसरे व्यक्ति ने, और कर दिया तो ये खंडन जो तीसरे व्यक्ति ने किया वो उचित किया। फिर पहले वाले की कोई बात नहीं है, देखो पहले वाला वचन तो प्रसंग वशात दिया गया है, दूसरे व्यक्ति के वचन पर तीसरे ने खंडन किया है। अब यहां देखना है कि यह खंडन ठीक है यानी तीसरे व्यक्ति का, ये क्यों छल का प्रयोग है? एक छल का प्रयोग है, उसने खंडन किसका किया? तीसरे व्यक्ति ने किसका खंडन किया? पहले का थोड़ा ना खंडन कर रहा है, दूसरे व्यक्ति का खंडन कर रहा है। पहले तो केवल इतना कहा था कि ये ब्राह्मण विद्याचरण से संपन्न है, इसका वचन खंडन तो उससे नहीं होता। व्रात्य का उदाहरण देखे तो क्या, मैंने ये थोड़ा ना कहा था व्रात्य में भी विद्याचरण संपन्नता है, मैं तो ये कह रहा हूं इस ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्नता है, इसका खंड पहले का तो खंडन हो ही नहीं सकता है। तीसरे वाले के कथन से खंडन किसका होगा? दूसरे का ही होगा। लेकिन हमें ये पकड़ना है कि तीसरे में क्या गड़बड़ है, बोलो। दूसरे ने तो ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्न कहा गया, तो तीसरे तो एक नया जोड़ रहे कि व्रात्य। नहीं नहीं नहीं, अब मूल बात को नहीं तो चलो भाष्य को देखते हैं, लेकिन एक प्रश्न है ना, हमें देखना पड़ेगा कि यहां इसने क्या त्रुटि की। हम अगर उसकी त्रुटि नहीं बता सकते तो उसका खंडन नहीं कर सकते, हम उसको छलका के नहीं कह सकते आपने छलका प्रयोग किया। अगर हम ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं आपने छलका प्रयोग किया, तो हमारी सामर्थ्य होनी चाहिए हम बता सकें कि आपने ये छलका प्रयोग किया। केवल आरोप लगा देंगे तो हम निग्रह स्थान में चले जाएंगे, हम कह देंगे कि नहीं आपने छलका प्रयोग किया, बोले अच्छा कैसे किया छलका प्रयोग बताना, और हम बता नहीं पाए कि छल का प्रयोग क्या है। छल हो भी लेकिन हम अभिव्यक्त नहीं कर पाए, ये खुद हमारा निग्रह स्थान हो जाएगा, हमें बताना आना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं आपने छल का प्रयोग किया तो हमारी पहले समझ होनी चाहिए, हम बता सकें ये आपने देखो ये छल का प्रयोग किया है, आपने अर्थ को बदल करके खंडन किया है। जो अर्थ दूसरा व्यक्ति बोल रहा था उसका खंडन नहीं हुआ है, जो उसने नहीं कहा उसका यह खंडन कर रहा है। अब दूसरे व्यक्ति की बात को, क्या दूसरा व्यक्ति ये कह रहा था कि जो जो ब्राह्मण होता है वह विद्याचरण संपन्न होता है, क्या वो ये व्याप्ति बोल रहा था? नहीं। उस परिस्थिति में देखना प्रसंग में, यदि ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण में ये संभव है, बोले इसको मुख का कैंसर हो गया, तंबाकू खाता था, हो सकता है उसको मुख का कैंसर, बोल सकते हैं ना हम ऐसा? अब वो कहे देखो ये भी तंबाकू खाता है इसके तो कैंसर नहीं है, आपका कहना है जो जो तंबाकू खाता है उसके कैंसर होना चाहिए मुख में, देखो इसके तो कैंसर नहीं है, खंडन कर सकता है ना, ये क्या किया उसने? ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसी ये है, बोले ये तो बहुत स्वस्थ है, हाँ व्यायाम करने वाले स्वस्थ हो सकते हैं। देखो ये व्यायाम करता है ये तो स्वस्थ नहीं है, दिखा सकता है ना, लेकिन क्या इससे दूसरे व्यक्ति का खंडन होता है? इसने कहा कि देखो कितना स्वस्थ है, हाँ ये व्यायाम करता है स्वस्थ रह सकता है, ये क्या इस कथन का खंडन इससे हो जाता है कि हम किसी व्यायाम करने वाले को बीमार बता दें देखो ये व्यायाम करता है बीमार है, इससे क्या उसका खंडन हो जाता है? नहीं। उसने ये थोड़ा ना कहा था कि जो जो व्यायाम करता है वो स्वस्थ होता ही है, ये नहीं कहा था। ओ उसने देखो एक बोरी को उठा लिया, अकेले 100 किलो की एक बोरी को उठा लिया, बोले हाँ वो खूब व्यायाम करता है, खूब अच्छा खाता पीता है, उठा सकता है, वो उठा सकता है। अब क्या इसको लेके कोई खंडित करने ले, वो भी इतना व्यायाम करता है, वो भी इतना ही खाता पीता है, वो तो 100 किलो की नहीं उठा सकता। तो आप जो ये कथन कर रहे हो कि जो अच्छा व्यायाम करता है और अच्छा खाता पीता है वो 100 किलो को उठा सकता है, तो आपका कथन गलत है। नहीं, जो बात उस दूसरे व्यक्ति ने नहीं कही उसको भी उस पर आरोपित करके और गलत ढंग से उसका अर्थ लेकर के खंडन किया जा रहा है, इसलिए ये छल का प्रयोग है। देखो आगे भाष्यकार क्या कहते हैं, यहां से क्रियते के बाद से फिर पढ़ रहा हूं। यदि ब्राह्मणे विद्याचरण संपत संभवति व्रात्येपि संभवेत, व्रात्योपि ब्राह्मण सोपि अस्तु विद्याचरण संपन्न, वो भी फिर विद्याचरण संपन्न होना ही चाहिए। तो यहां अल्प विराम लगा लेना, विद्याचरण संपन्न है, अल्प विराम। अब सूत्र में जो अति सामान्य शब्द था उसको खोल रहे हैं, एक नई बात कह रहे हैं, संबद्ध बात है। यद विवक्षितम अर्थम आपनोति अत्यति च तत् अति सामान्य। सूत्र में क्या कहा था, संभवतो अर्थस्य अति सामान्य योगात, ये अति सामान्य योग क्या है, अति सामान्य क्या है इसको पहले बता रहे हैं। जो विवक्षित अर्थ को प्राप्त भी कर लेता है, छोड़ भी देता है, वह अति सामान्य है। अब उसको उदाहरण घटा के बता रहे हैं, यथा ब्राह्मणत्वम विद्याचरण संपदम क्वचित आपनोति क्वचित अत्यति। ब्राह्मणत्व जो है जाति मात्र, यानी उसमें व्रात्य भी आ गया, ब्राह्मणत्व विद्याचरण संपन्नता को कहीं प्राप्त भी करता है, यानी विद्याचरण संपन्नता से, विद्याचरण से संपन्न भी होता है, और कहीं विद्याचरण को छोड़ भी देता है, यानी उससे रहित भी होता है। ब्राह्मणत्वम ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और विद्याचरण संपदम द्वितीय एक वचन है। यथा ब्राह्मणत्वम विद्याचरण संपदम क्वचित आपनोति, क्वचित ना आपनोति, आपनोति का कर्ता कौन है, ब्राह्मणत्व। तो ये जो ब्राह्मणत्व ले लिया, ये अति सामान्य का प्रयोग किया, जिसने कहा था कि संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपद, उसने अति सामान्य का प्रयोग नहीं किया था। ये जो खंडन करने वाला है वो ब्राह्मण मात्र को ले लिया इसने। सामान्य निमित्तम छलम सामान्य छलम इति, इस सामान्य के लेते हुए जो छल का प्रयोग किया गया इसे सामान्य छल कहते हैं। जिसने खंडन किया उसने ब्राह्मण शब्द से ब्राह्मण मात्र को, ब्राह्मण सामान्य को ले लिया, अति सामान्य कर दिया। इस तरह से इसका खंडन किया, ये खंडन कर नहीं सकता इसमें, वक्ता के अभिप्राय से भिन्न। अभी पूरा पढ़ लेते हैं फिर कुछ बचेगा तो देखते हैं। अस्य च प्रत्यवस्थानम्, अब इसका खंडन कैसे करेंगे, निषेध कैसे करेंगे, इसने तो बोल दिया, हमें आना चाहिए कि इसमें क्या त्रुटि थी, पकड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए कह रहे हैं अविवक्षित हेतु कस्य विषयानुवाद प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य, ये वार्तिक है, इसका अन्वय ऐसा कीजिए। वाक्यस्य अविवक्षित हेतुकस्य, नहीं ऐसा कीजिए, अविवक्षित हेतुकस्य वाक्यस्य, ऐसा वाक्य जो अविवक्षित हेतु वाला है, जिसमें हेतु यानी कारण को कहने की विवक्षा नहीं है। जिसने कहा संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति, वहां ब्राह्मण को वो हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है, विवक्षित नहीं है उसका कहना। जो व्याप्ति बना रहा है, जो जो ब्राह्मण होता है वह विद्याचरण संपन्न होता है, यहां ब्राह्मण को हेतु मान करके चल रहा है जो खंडन करने वाला है, जबकि वक्ता ने ब्राह्मणत्व को हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था, वो अविवक्षित हेतु था। तो कहा अविवक्षिते हेतु, अविवक्षित हेतु कस्य वाक्य से, ऐसे वाक्य का जिसमें हेतु अविवक्षित है, प्रस्तुत तो है लेकिन वो अविवक्षित है। अविवक्षित, विवक्षा कहते हैं कहने की इच्छा, जब अविवक्षित हेतु मतलब जिस हेतु को वो कहना नहीं चाह रहा है। दूसरे वक्ता ने जो कथन किया था वो कोई हेतु को नहीं कहना चाह रहा था, विवक्षा मतलब कहने की इच्छा, अविवक्षित मतलब, विवक्षित मतलब जो कहने की इच्छा वाला है, कहने की इच्छा से युक्त है, अविवक्षित मतलब जो कहने की इच्छा वाला नहीं था, ऐसा हेतु है ये। संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपन्नता, संपदिति, ये जो कथन है इसमें ब्राह्मण हेतु के रूप में विवक्षित नहीं है, वक्ता नहीं ये कह रहा है। एक मिनट रुको, उस वाक्य की विवेचना देखो क्या है कि अविवक्षित हेतु कस्य वाक्य से प्रशंसार्थत्वात् विषय अनुवाद, उसकी प्रशंसा मात्र के लिए विषय का अनुवाद है जो ब्राह्मण का कथन किया गया। इस वाक्य में ब्राह्मणत्व की प्रशंसा की जा रही है। जब एक व्यक्ति ने कहा कि ओहो विद्याचरण संपन्न ब्राह्मण, अहो खलु अयम, ये ब्राह्मण विद्याचरण से संपन्न है, ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्नता संभव है, ये उस व्यक्ति की न तो निंदा है और न प्रशंसा है। सीधे सीधे प्रशंसा किसकी है, वाक्य पे ध्यान देना, ब्राह्मणत्व की प्रशंसा है ये, नहीं जिसमें ब्राह्मणत्व है तो विद्याचरण संपन्नता होगी। ये हेतु प्रस्तुत नहीं है, व्याप्ति नहीं दे रहा है, ये ध्यान देना, लेकिन ब्राह्मणत्व की प्रशंसा की जा रही है। तो अविवक्षित हेतु कस्य विषयानुवाद प्रशंसार्थत्वात्, तो अविवक्षित हेतु कस्य वाक्यस्य प्रशंसार्थत्वात् विषयानुवाद है, उसका फिर से जो कथन किया उसने, ये निषेध नहीं किया कि ब्राह्मण विद्याचरण से संपन्न नहीं है, ये कह के उसी बात का तो कह रहा है। पहले वाक्य पहले ने जो कहा था कि ब्राह्मण विद्याचरण से संपन्न है, परोक्ष रूप से ये भी तो कह रहा है हाँ ब्राह्मण में विद्याचरण संपन्नता संभव है, मतलब ये ब्राह्मण विद्याचरण से संपन्न है, उसी को उसी का एक तरह से कथन है, लेकिन इसमें ब्राह्मणत्व की प्रशंसा की जा रही है ब्राह्मण की। तत्र ऐसी स्थिति में, ऐसे वाक्य में असंभूतार्थ कल्पन अनुपपत्ति ही, असंभूत अर्थ की कल्पना की अनुपपत्ति अप्राप्ति होती है। असंभूत अर्थ की कि वो उस ब्राह्मण में किसी व्रात्य को बताए कि देखो यहां विद्याचरण संपन्नता तो संभव ही नहीं है। संभूत अर्थ मतलब जो विद्यमान है उस अर्थ की, यहां असंभूत है। तत्र असंभूत अर्थ कल्पना, असंभूत अर्थ की कल्पना कैसे, ब्राह्मणों में व्रात्य को पकड़ के ले आया और वहां विद्याचरण संपन्नता की का अभाव दिखा रहा है, ये असंभूत अर्थ की जो वहां अभाव दिखाया, संभूत अर्थ का अभाव दिखा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, इसको समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, यथा संभवंती अस्मिन क्षेत्रे शालया इति, ये वाक्य किसी ने बोला हाँ इस खेत में शाली मतलब धान हो सकते हैं, हो सकते हैं, तो उस खेत में क्यों हो सकते हैं, भाई वहां की मिट्टी ऐसी है जो चिकनी मिट्टी चाहिए धान के लिए, या पानी से युक्त है, पर्याप्त पानी है, तो यहां तो इसकी पृष्ठभूमि में देखो यहां कितना शाली धान कितना अच्छा है, खेत का देखो इस खेत में कितने अच्छे शाली हुए हुए हैं, हाँ इस खेत में हो सकते हैं। अब ये जो कथन किया जा रहा है इसमें ये संभव है। अब ये वाक्य बोलने पे का क्या मतलब है, तात्पर्य देखो पीछे का, अनिराकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म, क्या इस वाक्य में यह कहा जा रहा है कि बिना बीज के ये शाली हो गए हैं यहां पर, ऐसा कोई कह सकता है क्या, इस देखो यहां इस खेत में शाली संभव है, बीज का तो कथन किया नहीं कि बीज से ये हुए हैं, तो क्या इस वाक्य से बीज से शाली की उत्पत्ति का खंडन किया जा रहा है, नहीं। तो इन्होंने कहा अनिराकृतम बीज जन्म, बीजे न जन्म, बीज से जन्म होता है शाली का, ये अनिराकृत है, एक तो इसका खंडन नहीं किया है, वक्ता ने खंडन नहीं किया है, उसने कहा ही नहीं है ये, इसका निषेध नहीं किया, और दूसरा अविवक्षितम च, और बीज को कहने की विवक्षा भी नहीं थी उसकी, उसका अभिप्राय नहीं था, कोई कहने लगे कि इसने बीज का खंडन किया तो बोले नहीं खंडन तो नहीं किया, बोले नहीं बीज का कथन नहीं किया इसलिए इसने बीज का खंडन कर दिया है कि बीज से तो शाली, ये तो बीज के बिना कोई शाली हो सकते हैं, तो बीज का कहना चाहिए था इसको, बीज का कथन नहीं किया इसलिए ये बीज का खंडन कर रहा है, ऐसा कोई अर्थ लेने लगे नहीं, न तो उसने खंडन किया है, क्यों नहीं, अविवक्षित है, वो वहां नहीं कहना चाहता है, ये वक्ता की इच्छा है कि वो क्या बात प्रस्तुत करना चाहता है, वो केवल इतना कह रहा है इस खेत में शाली संभव है बस। आगे प्रवृत्ति विषयस्तु क्षेत्रम प्रशस्यते, ये जो वाक्य की प्रवृत्ति है ये क्यों की गई थी, खेत की प्रशंसा के लिए, हाँ इसमें हो सकते हैं, ये खेत की प्रशंसा है, जैसे वहां ब्राह्मणत्व की प्रशंसा थी कि वो विद्याचरण संपन्न हो सकता है, ऐसे यहां खेत की प्रशंसा है, वाक्य का अभिप्राय क्या है उसके ऊपर निर्भर है ये छल, उसका खंडन कर देना अभिप्राय क्या है, वक्ता के अभिप्राय को सूक्ष्मता से हमें देखना पड़ता है, नहीं तो हम अगर बिना समझे खंडन करेंगे हम छल में आ जाएंगे, हम छल का प्रयोग कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि इस वाक्य को बोला है इसके क्या क्या अर्थ हैं, निहितार्थ क्या क्या हैं। आगे स्वयं क्षेत्रानुवाद हो, यहां इस क्षेत्र का अनुवाद है। पहले कहा किसी ने, यहां वाक्य लिखा नहीं है, जैसे वहां कहा था ना अहो खलु असो ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्न, तो कहते थे अहो खलु शाली संपन्नम इदम क्षेत्रम, ओह देखो इस ये खेत शाली से कितना अच्छा है, गन्ना कितना अच्छा है, गन्ने के खेत होते हैं, ओह देखो कितना गन्ना है इस खेत में, बोलते हैं ऐसा वाक्य होता है। फिर जिसने कहा यथा संभवती संभवती अस्मिन क्षेत्रे शाला, तो क्षेत्र की प्रशंसा की जा रही है यहां पर, तो सोयम क्षेत्रानुवादो नाश नहीं, कहां पहुंच गया मैं, विषय प्रवृत्ति स्तु क्षेत्रम प्रशस्यते, यहां तक हो गया। सोयम क्षेत्रानुवाद, क्षेत्र का जो अनुवाद है, अनुवाद क्यों है, क्योंकि पहले कथन हो चुका है क्षेत्र का। न अस्मिन शालयो विधीयन्त, इसमें शाली का विधान नहीं किया जा रहा है कि इस खेत में शाली हो सकते हैं, शाली का विधान नहीं किया जा रहा है, वो भी पहले हो चुका है। बीजात तो शाली निवृत्ति सती न विवक्षिता, बीज से शाली की निवृत्ति होती है, यानी उत्पत्ति होती है, वो होती है लेकिन अल्प विराम, लेकिन न विवक्षिता, वो अभी कथन के योग्य नहीं है, अभी वो कहना नहीं चाह रहा है, विवक्षित नहीं है। एवं इसी प्रकार से संभवती ब्राह्मणे विद्याचरण संपदिति, ये जो कथन है ये संपत विषय, संपत विषयो ब्राह्मणत्व, यहां पर संपत्ति का विषय कौन सा है, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व संपत्ति का विषय, उसकी प्रशंसा की जा रही है। न संपत हेतु, संपत्ति का हेतु नहीं किया जा रहा है, जो उन्होंने पहले कहा था ना अविवक्षित हेतु कस्य, ब्राह्मणत्व को हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है वक्ता ने, केवल संपत को बताया कि ब्राह्मण में विद्याचरण संपत हो सकती है, संभावना कही है, हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं है। और खंडन किस लिए, किस तरह किया, उसको हेतु मान करके। आगे विषयम च प्रशंसता वाक्येन यथा हेतुतः फल निर्वृत्तिर न प्रत्याख्यायते, छूट गई, नाचत्र हेतुर विवक्षिता, ये वार्तिक हो गया, यहां हेतु विवक्षित नहीं है। विषयानुवादस्तु अयम प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य, ये जो इसका अन्वय बताता हूं मैं आपको, विषयानुवादस्तु अयम प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य, वाक्यस्य प्रशंसार्थत्वात् तु अयम विषयानुवादः, वाक्य की प्रशंसा के लिए, ये वाक्य चूंकि प्रशंसा के लिए है इसलिए विषय अनुवाद है। भाई अनुवाद क्यों करते हैं, अनुवाद को वैसे दोष भी माना जाता है पुनर्कथन करना, लेकिन यदि प्रशंसा के लिए है तो अर्थवाद है, तो वो अनुवाद भी सार्थक है। ये अनुवाद की सार्थकता बता रहे हैं कि पुनर्कथन क्यों किया गया, उसकी प्रशंसा के लिए। सती ब्राह्मणत्व संपत हेतु समर्थ इति, ब्राह्मणत्व के होने पर संपत्ति का जो हेतु है, संपत्ति का हेतु क्या है, श्रम उसका, उसकी मेहनत, उसकी मेहनत का निषेध थोड़ा किया जा रहा है। व्रात्य ब्राह्मण है, उसने मेहनत नहीं की तो विद्याचरण संपन्न नहीं बना है। तो सती ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व होने पर भी संपत का हेतु, नहीं ब्राह्मणत्व के होने पर ही संपत्ति का हेतु समर्थ होता है। संपत्ति का हेतु मतलब श्रम, मेहनत, पुरुषार्थ, तो वो तभी होता है। जब ये कहा गया कि ये क्षेत्र में शाली संभव है तो बिना बीज के थोड़ा है, दूसरी जगह बीज होने पर भी नहीं होंगे, लेकिन यहां बीज होने पर शाली अच्छे हो जाएंगे, ब्राह्मण विद्या और आचरण से संपन्न हो सकता है। जिसमें ब्राह्मणत्व है वही विद्याचरण से संपन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। योग्यता वाला ब्राह्मण, जन्म ना छोड़ो, विद्याचरण संपन्नता है तो ही वो ब्राह्मण है, एक तरह से ब्राह्मणत्व होगा तभी विद्याचरण संपन्न होगा वो, लेकिन इससे उसके परिश्रम का निषेध नहीं किया जा रहा है, इसलिए व्रात्य में दोष नहीं दिखाया जा सकता। विषय च प्रशंसता वाक्य न यथा हेतुतः फल निवृत्तिर न प्रत्याख्यायते, विषय च प्रशंसता वाक्य न, प्रशंसा किए जाते हुए वाक्य के द्वारा, विषयम को भी ले लो, विषयम च प्रशंसता वाक्य ने, विषय को प्रशंसित किए जाते हुए वाक्य के द्वारा, जिस वाक्य से विषय की प्रशंसा की जा रही है, कौन सा, ब्राह्मण या क्षेत्र, यथा हेतुतः, जिस हेतु से फल की निर्वृत्ति होती है, श्रम से या बीज से, तत् न प्रत्याख्यायते, तत् का अध्याहार कर लेना, उसका खंडन थोड़ा ना किया जा रहा है यहाँ पर। तद एवं सती वचन विघातो अर्थ वचन विघातो असंभूता अर्थ कल्पनाया नोपपद्यते इति, तो इस प्रकार होने पर वचन का विघात करना कैसे, असंभूत अर्थ की कल्पना के द्वारा, क्या कल्पना की, व्रात्य में तो विद्याचरण संपन्न ही नहीं है, ऐसा नोपपद्यते ये सिद्ध नहीं होता है, इसलिए ऐसा जो छल है वो सामान्य छल कहलाता है, क्योंकि इसने वक्ता के कथन को अति सामान्य कर दिया था। इसने जो कथन किया था संभवतः खलु ब्राह्मणे विद्या चरण संपत इति, ब्राह्मण शब्द यहां सामान्य का ही प्रयोग है सोमदेव जी, जाति का सामान्य ही है, लेकिन सामान्य का मतलब एकदम हर का नहीं होता है, खंडन करने वाले ने अति सामान्य का प्रयोग कर दिया, अति सामान्य का प्रयोग करके किसी एक दो व्यक्ति को उदाहरण बता दिया, देखो ये तो नहीं है, बोले ये गुरुकुल का ये ब्रह्मचारी, देखो गुरुकुल का ब्रह्मचारी संस्कृत बोलता है, गुरुकुल का ब्रह्मचारी संस्कृत बोल सकता है, अब ये प्रशंसा किसकी है, व्यक्ति की है गुरुकुल की, गुरुकुल की प्रशंसा हो रही है, अब उसका खंडन किया, नहीं देखो ये गुरुकुल का ब्रह्मचारी है ये तो संस्कृत नहीं बोल रहा है, ऐसे खंडन नहीं कर सकते, ये खंडन ऐसा खंडन करना छल का प्रयोग है, सामान्य छल का प्रयोग है, क्योंकि वक्ता का वो अभिप्राय नहीं था, शब्दों तक ही नहीं होता है, वक्ता का जो अभिप्राय है उसको न समझ के या जानबूझ करके फिर खंडन करने लग जाना, ये छल का प्रयोग कहलाएगा। वक्ता ने जिस भी अर्थ में कुछ कहा है हमें उसका वही अर्थ लेना चाहिए, कुछ भी कहा है उसने गलत सही जो भी है, हम उसके उसी अर्थ को ग्रहण करते हुए अगर कुछ खंडन कर सकते हैं तो करना चाहिए, भिन्न अर्थ लेकर के खंडन करेंगे तो छल का प्रयोग है। मीमांसा में भी ये बहुत बात आती है, वक्त वो क्या कह रहा है वो देखना है, हमें क्या प्रतीत हो रहा है ये हमारे को मुख्य नहीं है, सामने वाला क्या कह रहा है ये हमें ध्यान देना होगा, उसके अभिप्राय के अनुरूप हमें चलना पड़ता है। प्रणाम। ओ